Mindjárt árulok tovább, te mennyi akkor. Most nézd már megint addig meg. Menjek ki, kiadjak én is addig. Jó, de nézd meg a... És komolyan. A postás biciklivel hajt. Én ilyen nem akarok lenni. Most komolyan. Hát, az csak hülyeségből adtam be. Most a hülyeségre fölvesznek, aminek folytatása hülyeség lesz. Egy hónap vagy három hét. Lehet, hogy fölvesznek a hülyeség. Ha fölvesznek, ha. Nem kéne venében át hordva lenni. Azt is fel kell hívnom a másikat, olyan 10 óra körül felhívom a szabadkaiakat. Szóval a papírokat beadni, hogy szombaton, szombatra vagy amarra. Jó, vagy én akkor köszönöm megvédni a halat. Olyan fasz volt. Tojás és halat. Ez a 15, ez 17 dináros, ez a szép nagyok. Ez a másik, ez kicsike. Ez csak 15 dináros. Tehát, hogy egy 15. Akkor számolj ki, hogy mennyire jön. 15-ször 18. Mi a faszomat számolsz már? 15 darabban 17 dináros. Jó, hiszem a fejbe mindjárt. Menj! 10-szer az. 17 a 170. Megvan most 150. Igen. Jó. Megvan? Meg. 170, meg hozzáadok 85 dinárt. Na, hát akkor számolj össze, és 255. Lehet felkerekíteni, tart is 260. De 260. 15-ször 17 az annyi. Ja, jó lenne, legyen 260, meg a maza 105. Jó. Akkor az meg? 150 meg 260? Az annyi, mint 410. Mindjárt kiszámolom telefonnak. Postást az hülyeségbe adta, ne tudja, a hülyeségre fölvesznek. Az nagyon nagy hülyeségbe volt. 450-440. Nem voltak? Kosenyek az... Menjek ki az uborkát, nem nézem. Jó, kicsit legyen, jó. Köszönöm.